NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Laura H. die vluchtte uit IS-gebied via een Koerdisch kamp naar huis. Haar vriendin Helen die zit nu in een kamp. Kan zij naar huis, is de vraag. Zometeen in de Nieuwsbv. Laura's vader Eugène en Thomas Rup. Hij schreef Laura's verhaal op en onderzoekt dat van Helen. Maar nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met Juris Stubenitski over de erkenning van Juan Guaido als interim-president van Venezuela. Steeds meer EU-landen erkennen oppositieleider Guaido als leider van Venezuela. Het gaat inmiddels om Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië. Correspondent Thomas Spekschoor in Brussel. Thomas, het is een aardig rijtje, maar er ontbreken wel wat EU-landen. Waarom is dat? Ja, en een grote meerderheid ontbreekt zelfs. Hè. En dat zal waarschijnlijk vandaag ook niet veranderen, omdat er een discussie is in de hoofdsteden, in Brussel ook, over hoe we nou precies in Europa Guaido willen erkennen. Er zijn landen die het woord erkennen willen gebruiken. Er zijn andere landen die liever zeggen aanvaarden. En dat is dan echt een nuanceverschil. Maar daar kunnen ze toch over vallen hier. En er is nog veel belangrijker, Italië en Griekenland, die er eigenlijk überhaupt niet aan willen, niet aan erkennen en ook niet aan ervaren. Die willen op dit moment gewoon eens afwachten wat er gebeurt. Steunen in eerste instantie daarmee indirect Maduro nog. En dus krijg je geen gemeenschappelijk standpunt vandaag hier vanuit Brussel. Maar sturen alle landen hun eigen brieven, te beginnen met die brieven die dus gestuurd zijn uit het rijtje landen dat jij net noemde. Een rijtje landen die echt het verst gaat en zegt: we erkennen Guaido als interim-president. En heeft deze tweedeling nog effect op de samenwerking tussen de landen? Ja, dat heeft het wel degelijk. Het is namelijk ingewikkeld dat het op deze manier gebeurt. Hier in Brussel zeggen ze graag: ja, het is nou eenmaal een competentie van de landen. De landen zelf, die gaan daarover. Wij gaan er in Brussel niet over. Maar ja, het was ze veel beter uitgekomen als er echt een gemeenschappelijke brief was gestuurd. Dat had dan niet vanuit Brussel hoeven gebeuren, maar dat kun je dan vanuit alle individuele hoofdsteden precies dezelfde brief sturen. Dat is een veel beter drukmiddel. En wat daarbij komt, deze landen die nu Guaido erkennen, die zouden waarschijnlijk ook wel sancties in willen voeren. Want ja, dan kun je Maduro onder druk zetten om ook daadwerkelijk Guaido hem te laten opvolgen. Maar ja, die sancties, dat lukt niet, want dan moeten alle landen in de EU het eens zijn. Daar heeft ieder land een vetorecht. En dus zolang Italië en Griekenland zeggen: wij willen Guaido niet erkennen, komen er ook geen sancties. Correspondent Thomas Spekschoor, dankjewel. Paus Franciscus is met militaire eer ontvangen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is de eerste keer dat een paus op het Arabisch Schiereiland is. Tijdens het tweedaagse bezoek zal hij onder meer religieuze leiders toespreken en voorgaan in een mis in Abu Dhabi. Voor zijn vertrek vroeg de paus aandacht voor de humanitaire situatie in Jemen. De Emiraten zijn de belangrijkste bondgenoot van Saudi-Arabië in de oorlog met Jemen. Op de bodem van het kanaal wordt vandaag waarschijnlijk onderzoek gedaan naar het wrak van het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Het toestel werd gisterochtend gelokaliseerd in de buurt van het eiland Guernsey. Een Belgisch schip heeft meegeholpen met de zoektocht en de VRT sprak met de directeur van het scheepsbedrijf. We hebben volledig het vliegtuig kunnen identificeren die nogal zwaar gehavend was op de zeebodem. En momenteel liggen wij nog altijd ter plaatse bovenop het vliegtuig te wachten op verdere instructies van AAIB om te kijken wat we kunnen doen. Twee weken geleden verdween het vliegtuig van de radar. De lichamen van Sala en de piloot zijn nog niet gevonden. Een voetballer uit Bahrein die vastzit in Thailand werkt niet mee met zijn uitlevering aan Bahrein. Hij is bang dat hij daar wordt gemarteld. Hij moet een straf uitzitten vanwege een aanslag op een politiebureau, maar hij zegt dat hij daar niets mee te maken heeft. Europese ambtenaren overwegen een onderzoek naar Nederlandse pulsvissers. Die vangen vis met elektrische schokjes. Mogelijk zijn er illegaal vergunningen verleend. De procedure kan ertoe leiden dat visvergunningen voor Nederland worden ingetrokken. De succesvolste Olympische skispringer aller tijden, Matti Nykänen, is overleden. De Fin won 4 keer Olympisch goud en 1 keer zilver. Na zijn carrière raakte hij wel eens in opspraak door alcohol en geweld. De Fin is 55 geworden. Het NOS-journaal. Nederlandse transporteurs klagen nog steeds over boetes die ze in Wallonië krijgen, omdat ze daar geen tol hebben betaald. Volgens brancheorganisatie TLN wordt het probleem veroorzaakt door slecht werkende tolkastjes in vrachtwagens. Met de Vlaamse overheid zijn er inmiddels afspraken gemaakt waardoor transporteurs lagere boetes krijgen, maar met de Walen lukt dat niet. En daarom trekt de brancheorganisatie nu opnieuw aan de bel.

Het gaat volgens mij in het leven om thuiskomen, om thuis mogen zijn. Het gaat erom anderen thuis te laten komen, een thuis te geven. Dat maakt het leven mooi. De rest is politiek. En u, geachte luisteraar, komt nu thuis in het warme, prettige stemgeluid en de stralende aanwezigheid van Willemijn. Als je zo kunt klinken op de vroege maandagmiddag, dan ben je echt een artiest. Welkom thuis bij Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Ik ben overwhelmed. Dankjewel, Dolf Jansen. Straks nog meer, want we horen jou terug als druktemaker. Verder nog dit uur. De Vlaamse reisjournalist Tom Waas, die zocht voor zijn programma's alle uithoeken van de wereld op. Maar nu, voor zijn nieuwe serie, blijft hij in de buurt in Europa. En dat is alles behalve saai, kan ik je vertellen. Je hoort Tom na 12:30. Maar nu eerst vrouwen en kinderen eerst. De Nieuws BV. Nu de VS haar troepen weghaalt uit Noord-Syrië, maken Europese landen zich zorgen over rondlopende IS-strijders en hun gezinnen. Meerdere landen in Europa, zoals Frankrijk en Duitsland, bereiden zich voor op het terughalen van strijders die uitgereisd zijn. In Nederland kijkt minister Grapperhaus van Justitie nu of het mogelijk is om samen te werken met de Koerden, om zo de Nederlandse Syriëgangers en hun kinderen naar veilig gebied te brengen. Wij gaan ze niet daadwerkelijk ophalen in de kampen, is het idee, maar gaan overleggen met de Koerden of de Koerden ze naar veilig gebied willen brengen. Ik praat erover met NRC-journalist Thomas Rup. Hij volgde de Nederlandse Syriëganger Laura H. en schreef daar een boek over. En Eugène, vader van Laura. Heren, goedemiddag. Goedendag. Hallo. Eugène, hallo, vader van Laura, ik begin even bij u. Wat vindt u van het nieuws dat Nederland dus in ieder geval met de Koerden gaat praten om te kijken of de Koerden hen naar veilig gebied kunnen brengen, waar wij ze dan weer kunnen ophalen? Ja, ik vind dat fantastisch nieuws. Met name voor de kindertjes die het betreft. Die hebben niemand kwaad gedaan, die hebben hier niet voor gekozen en die zitten in een levensgevaarlijke omgeving. Dus ik ben blij dat we ook de Koerden serieus nemen en daarmee in gesprek gaan. Ja, en wat zei uw dochter Laura hierop, dit nieuws? Ja, die is hier. Ik heb haar hier persoonlijk vandaag niet over gesproken, maar zij ondersteunt dit ook. Ze heeft ook gezien dat die vrouwen en kinderen daar doorgaans geen activiteiten ontplooien of kunnen ontplooien of hebben ontplooid. En die kinderen al helemaal niet. Dus we hebben fantastische kleinkinderen en haar kindertjes doen het heel erg goed. En als je dat ziet, dan gun je dat iedereen. Zo'n kans. Hoe is het met Laura? Het gaat haar heel goed. Ze is heel druk bezig met een opleiding en een fantastische moeder van mijn kleinkinderen. Dus daar is ze hartstikke druk mee. Ja, want zij heeft haar, nog even kort, dat mensen het weer weten, haar straf, die had ze eigenlijk al uitgezeten. Hè? Toen ze wat was het, meer dan een jaar in voorarrest zat en daarna kon ze eigenlijk verder met leven. Ja, dan zitten daar nog allerlei restricties aan en de reclassering, ga zo maar door. Maar en therapie, maar dat is allemaal heel goed verlopen. En Laura die had toch al die intentie om het leven op een goede manier op te pakken. Dus dat gaat fantastisch. Ja. Ja. Thomas, Nederland gaat dus nu kijken hoe ze Nederlandse vrouwen en de kinderen kunnen helpen. Toen Laura vluchtte, was dat wel anders. Zij heeft dat op eigen houtje gedaan. Heel even nog kort, Thomas, je hebt een heel boek over geschreven, maar hoe ging dat ook alweer? Nou, in het geval van Laura, in die beginperiode was er eigenlijk nog wel wat meer mogelijk. Er was toen een clandestien programma van een door de overheid gefinancierde stichting, die ouders bijstond om hun kinderen terug te halen. En die wel adviseerde met hoe dat dan misschien wel mogelijk was om je kind uit dat gebied terug te krijgen. Mm-hmm. En dat is de afgelopen jaren eigenlijk sinds Laura is teruggekomen niet meer gebeurd. Dus de overheid helpt op dit moment niet meer. En daarom is het eigenlijk wel heel groot nieuws nu dat de overheid toch gaat overwegen om dat wel te gaan doen. Ja, want dat zij destijds haar vluchtpoging heeft overleefd, zou je kunnen zeggen, was eigenlijk meer geluk dan wijsheid. Ja, het is op een hele spectaculaire manier teruggekomen. Eugène die we net hoorden is doorverwezen naar een Duitse radicaliseringsexpert. En die heeft een operatie op gang gezet die op de dag zelf net wat anders liep. En uiteindelijk heeft ze het op eigen kracht naar de Koerden weten over te steken. Ja, Eugène, jij hebt, we gaan hier weer niet het hele verhaal uit de doeken doen hoor, want dat is natuurlijk al vaker verteld. Maar jij hebt haar destijds veel geld betaald om haar hier te krijgen, duizenden euro's. Waarom deed je dat? Zag je geen andere manier dan een tussenpersoon betalen? Nee, je kan daar niet zelf naartoe. En je moet ook de weg leren kennen om de juiste bronnen aan te boren. En die hadden ook geld nodig om daar zaken voor elkaar te krijgen. Die wereld hangt aan elkaar van omkoping en corruptie. Dus je moet daar gewoon... En het is ook risicovol voor de partijen die daar dan actief zijn. En daar betaal je eigenlijk aan. Ja, maar dat, je hebt daar niet heel veel van teruggezien van het geld, hè? Dat doen we in ieder geval in diensten. 100% zeker weten we het niet. We weten in ieder geval dat Laura op een hele moeilijke manier zelf eruit is gekomen. We wisten ook wel dat ze dat moest gaan doen. Maar het verloop daarna is wel opmerkelijk vloeiend verlopen. Als je ziet hoe makkelijk zij uiteindelijk door de Koerden is ontvangen. En vanuit de Koerden naar Erbil is gebracht. En van daaruit uiteindelijk naar Nederland. Ja, dan zegt degene die mij toen heeft geholpen. Die zegt daar niks over te willen zeggen. Maar tegelijkertijd ook dat wel heel goed verlopen is. En daar moet ik het mee doen. Ja, oké. Dus dat geld toch wel iets heeft uitgemaakt in ieder geval. In ieder geval niet voor haar daadwerkelijke vlucht, maar wel de tijd daarna. Wat je zegt. Ik hou me vast aan die gedachte, ja. Thomas, afgelopen week kwam er in het nieuws dat er twee Nederlandse vrouwen het gebied waren ontvlucht. Eigenlijk het gebied waar IS het nog voor het allerlaatste voor het zeggen heeft. Hè? Het laatste stukje gebied dat IS onder controle heeft. Ja, en die twee vrouwen zitten nu veilig, tussen aanhalingstekens, in een Koerdisch kamp. Eén daarvan is Helen, dat was een bekende van Laura. Ja, Die komt ook voor in jouw boek. Klopt, inderdaad. Weet jij van haar? Nou, dat is een Nederlands meisje uit de omgeving van Den Haag. En zij heeft aanvankelijk geprobeerd samen met Laura uit het kalifaat te ontsnappen. Zij kenden elkaar al een klein beetje uit Nederland. Ja. En ja, wonder boven wonder kwamen zij elkaar tegen in de Iraakse stad Mosul, waar ze beiden zaten. En tot Laura's verrassing bleek Helen op dat moment ook weg te willen uit het kalifaat. En zij hebben een aantal weken met elkaar geprobeerd een ontsnappingspoging te wagen. Mm-hmm. En dat ging aanvankelijk met een taxi tot aan de grens, waar ze hoopte met een verhaal dat een van de twee ziek was en dat ze medische hulp zochten buiten het kalifaat, dat het misschien zou lukken. Ja, een totaal naïeve gedachte, want ze werden meteen weer teruggestuurd. En uiteindelijk zijn ze elkaar uit het oog verloren. En Laura is fanatiek, onvermoeibaar blijven ontsnappen. En Helen kwam in Syrië terecht en zij verloren het contact. Ja. Haar vader, net zoals Eugène bij Laura, maar de vader van Helen, daar heb je appcontact mee, hè? Over haar Ik heb hem ook wel gesproken en ook wel naar aanleiding, ook voor het boek. En ja, hij is altijd in een hele moeilijke situatie. Want hij sprak haar, maar ja, het lukte haar niet om daar weg te komen. Dus hij heeft ook onvermoeibaar haar moed ingesproken en geprobeerd haar zover te krijgen om daar toch weg te komen. En ik weet ook dat hij haar het boek gestuurd heeft. Misschien als extra motivatie. Ja, jouw boek. Probeer het ook. Over Laura. Over Laura, ja. Aha. Ja, en zij heeft dat in Syrië gelezen. Hij hoopt misschien dat het haar net het setje zou geven om het waarom, te proberen. Schat je in, waarom is het Laura wel gelukt uiteindelijk om te vluchten en haar niet? Nou ja, Laura heeft natuurlijk het geluk gehad dat Eugène, die we net hoorden, daarbij betrokken was. Die ook goed geadviseerd werd over wat er wel en niet mogelijk was. En die ja, onvermoeibaar allerlei plannen met haar is gaan bedenken. Mm. En het is ook haar eigen doorzettingsvermogen geweest. Zij heeft echt maandenlang op elke mogelijke manier geprobeerd daaruit te komen tot het uiteindelijk gelukt is. Ja, nou zit ze daar dus. Je zou kunnen zeggen, ze is niet meer in handen van IS. In ieder geval zit in niet meer in dat door IS gecontroleerde gebied. Nee. Beter, denk ik, dat je dan nu in zo'n Koerdisch kamp zit. Ja, absoluut. Aan de andere kant, er is net bekend geworden vorige week dat er een Nederlandse vrouw is overleden. Karenia J. Overleden in zo'n Koerdisch kamp, waar veel van die vrouwen worden opgevangen. Mede door de omstandigheden in dat kamp. Schets eens hoe die omstandigheden zijn, Thomas. Nou ja, die omstandigheden zijn daar zwaar. Het zijn tentenkampen met duizenden mensen bij elkaar, waar niet genoeg eten is. Slechte voorzieningen en ook waar ziektes toch om zich heen grijpen. Dus het zijn hele heftige omstandigheden met ja, als wel natuurlijk enorm voordeel dat er niet gebombardeerd wordt. Dus het is wel net buiten het gebied waar echt oorlogshandelingen vertrokken worden. Maar het is daar wel ook nog steeds een overlevingsstrijd om het daar vol te houden. En helemaal natuurlijk voor al die kinderen die daar ook rondlopen. Ja. Weet jij iets meer over wat er met die Nederlandse vrouw is gebeurd? Die is overleden? Nee, nee, ik heb een aantal verhalen gehoord. Er zijn daar, is er soms sprake van tentbranden. En ik hoorde aanvankelijk dat dat misschien mogelijk haar gebeurd was. Maar ik begrijp ook dat zij chronisch ziek was. Of in ieder geval een chronische aandoening had. Mm-hmm. En daardoor überhaupt al verzwakt was. En ja, uiteindelijk een combinatie van ondervoeding. Dat misschien haar fataal is geworden. Maar ik heb, ik heb daar geen definitieve bevestiging over. Nou zitten er is de schatting zo'n 30 Nederlandse vrouwen en kinderen zitten er nog in Koerdische kampen. Ja. Nu is de situatie dus, de Amerikanen trekken weg. Verschillende landen zeggen, wij moeten onze mensen terughalen. Want doordat de Amerikanen wegtrekken, is die beveiliging valt ook weg. Frankrijk onder andere en Duitsland en België zeggen van, wij gaan ze halen. We gaan ze ook halen in die kampen. Nederland zegt, Grapperhaus zegt, nou, we willen ze eigenlijk niet halen in die kampen, want dat is onveilig gebied. Ja. We willen dat in afspraken met de Koerden, dat de Koerden ze naar veilig gebied brengen. Bijvoorbeeld naar een consulaat in Irak of in Syrië. Ja, precies. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, onveilig gebied is natuurlijk, tot op zekere hoogte is dat waar. Het is Syrië. Ja, aan de andere kant lukt het ook om met draaiende camera's van de VPRO daar een documentaire op te nemen. Het is onveilig, maar zeker geen onbereikbaar gebied voor de Nederlandse staat. Maar het is zo. Irak is, of Koerdisch Irak is een heel stuk veiliger. Maar wat de Koerden zelf ook al eerder hebben aangegeven, ook onder meer in NRC, is dat ze best bereid zijn om die vrouwen te transporteren tot bijvoorbeeld de Iraakse grens. En vanaf daar aan de Nederlanders over te dragen. Dus zijn daar absoluut mogelijkheden. Ja, maar aan de andere kant denk ik, ja, als de Fransen kennelijk wel denken, nou, voor ons is het veilig zat om tot aan de tot in die Koerdische kampen te komen, net zoals de VPRO, zou je denken dat Rutte even een sms'je stuurt naar zijn Franse collega, haal meteen even onze vrouwen en kinderen op. Als wij het zelf niet durven. Het is een verkeerde weergave van zaken als we doen alsof de logistieke bezwaren nu de reden zijn dat deze vrouwen niet terug naar Nederland kunnen komen of die kinderen. Nee. Dat is absoluut hier niet het geval. Het is, we hebben het ook niet over een gigantisch gebied. Het is, dat is echt wel goed te regelen. Ja. Maar er moet natuurlijk wel ook de politieke wil zijn om dat te doen. Ja. Nou, die politieke wil die komt er dus steeds langzaam. Maar eerst zei Rutte onder andere en Grapperhaus ook, nee, ja, het is eigen schuld. Je hebt ervoor gekozen. Dan zoek je ook maar uit hoe je terugkomt. En nu wordt er dus inderdaad gepraat met de Koerden over die mogelijkheid. Om ze wel een veilig gebied te brengen. En de rechter heeft dat afgedwongen. In Rotterdam die heeft gezegd, haal die vrouwen terug. Ja. Precies. Eugène, de vader van Laura. Ja. Heeft u contact met andere ouders van Syriëgangers? Ja, zeker. Ja, en die hopen natuurlijk allemaal dat hen hetzelfde lot beschoren is als mij. Dat de kinderen veilig naar huis toe kunnen komen. Ja. En inderdaad, als je kijkt naar wat Rutte doet, dat is vooral voor zijn achterban volgens mij, als ik het zo een beetje proef. Want er is geen enkele belemmering om die, met name de kinderen en vervolgens ook de vrouwen te halen en daar dan goed naar te kijken. We hebben het over 30 mensen, weet je wel. Ik bedoel, en ik heb ook het vermoeden dat er een aantal in die kampen zitten die geholpen zijn door de Nederlandse overheid. En daar uiteindelijk terecht zijn gekomen en daarna niet meer geholpen zijn. Maar dat kan ik niet hard maken. Maar hoe bedoelt u? Dat is een vermoeden. Ja. Hoe bedoelt u? Nou ja, ik ben geholpen. Ik heb geld betaald. Ik ben in contact gebracht met instanties. Ik weet van andere ouders dat die dit ook geprobeerd hebben en dat die ook contact hebben gehad. Ja. En ook via die Nederlandse overheid. En ja, dan de andere kant op kijken, dan vind ik het bijna niet te verkopen dat je de andere kant op kijkt, zeg maar. Als je eerst helpt tot in de Koerdische kampen en dan denkt daarna van laat niet meer. Ze maar. Ja. Nee, dan is het het probleem van de Koerden of van die mensen. Ja. Thomas, nou zijn er natuurlijk altijd mensen die, dat is ook de reden denk ik dat een aantal politieke partijen daar toch ingewikkeld over doet. Mensen die zeggen, ja jeetje, die vrouwen hebben ervoor gekozen, die zitten daar, die zijn ook, kunnen mogelijk gevaarlijk zijn. Net zoals de kinderen. We halen ze nu terug. Er zijn ook terrorisme-experts die zeggen, ja, als je ze niet terughaalt, dan komen ze uiteindelijk op een zekere dag komen ze toch. En dan komen ze ongecontroleerd. Dus je kan ze beter gecontroleerd terughalen. De mensen die de vrouwen die hier komen, die worden berecht. Net zoals Laura. Maar de kinderen, daar zijn toch nog wel zorgen over. Ik had hier een keer een burgemeester in de uitzending van Gouda. En die zei, ja, als ik een vrouw met kinderen terug heb en die vrouw wordt berecht, dan wil ik eigenlijk dat die kinderen, dat die 24 uur per dag gemonitord worden. Want je weet gewoon niet wat er in hun hoofd omgaat. Hoe sta jij daar tegenover, Thomas? Ja, natuurlijk is het zo dat er mogelijke veiligheidsrisico's zijn bij het terughalen van dit soort mensen. En dat zijn natuurlijk niet allemaal per se gevallen, Laura H., waar je toch kan zeggen, er zijn weinig of geen risico's. Ik denk dat de staat dat toch wel aan kan. En ik weet dat ook gemeenten en jeugdzorg en de kinderbescherming allerlei plannen toch wel opstellen om hoe dat dan moet gaan op het moment dat die hier terugkomen. En ja, het is ook wat Jen net al zei, het gaat hier natuurlijk niet om honderden of zelfs duizenden mensen. Maar het is tot nu toe een vrij overzichtelijke groep. groep. Maar ja, ja, natuurlijk zijn daar gedeeltelijk ook terechte zorgen. En, ja, is maar is dat goed. Zo? Weet je inderdaad dat er dat de verschillende gemeentes die, waar die mensen weer gaan wonen, waar ze vandaan komen, dat die bezig zijn met plannen maken voor als die vrouwen met die kinderen terugkomen? Nou ja, er wordt wel in ieder geval voorzichtig over gesproken wat er dan moet gebeuren. En er zijn natuurlijk wel eerder ook terugkeerders geweest. Er zijn in totaal 310 Nederlanders naar het strijdgebied afgereisd. En er zijn er 55 van teruggekomen. Ja, daar zijn ook wel protocollen voor. Ja, en ook ja. Het Openbaar Ministerie heeft toch gezegd, we willen die mensen toch het liefst in Nederland berechten. Dus ja, ik heb het gevoel dat onze rechtsstaat is daar wel klaar voor. Ja. Eugène, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik weet dat de kinderbescherming ook heel hard aan het zoeken is naar een aanpak, oplossingen. En dit ook van harte ondersteunt. En ja, ik kijk vooral zelf vanuit het perspectief van die kinderen. En die hebben niemand kwaad gedaan. En ja, die hebben hulp nodig. Maar die hebben er niet voor gekozen. Dus ik denk dat we groot en mans genoeg zijn in Nederland om daar een goede... Om daar de juiste begeleiding op te zetten als dat nodig is. Ja, en je moet natuurlijk scherp blijven. En natuurlijk niet je in de luren laten leggen en iedereen goed... tegen het licht houden, maar dat is daar hebben we toch inmiddels wel voldoende ervaring mee. Zoals Thomas net zegt, het is een overzichtelijke groep mensen. Het zijn er ongeveer 30 in totaal, dat moet kunnen. Ja, lijkt mij precies, zo. Ja. Ja. Thomas Rupp, journalist van NRC en schrijver van het boek over Syriaganger. Laura H. en vader Eugène, dank. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Tja, we gaan praten, dat weet ik, over... Poetry Slam. Slechte invloed, Dolf. Computer loopt vast. Maar die spanning dat je naast me zit. Ligt dit nu aan mij? Meteen. Ik heb me altijd... zo afzijdig gehouden. Zo netjes op afstand. Ja, dat voel ik. Nergens aangezeten. Spannend. Maar mijn computer doet het weer. Dus ik kan weer mooi de intro lezen. Maxime Garcia Diaz, goedemiddag. Hi. Hallo. Goedemiddag. Sinds dit weekend Nederlands kampioen Poetry Slam. Dat is een combinatie van sport en poëzie. In Utrecht versloeg je 7 poëzieopponenten. En daarom mocht jij met de Gouden Vinknerhuis een prijs vernoemd naar de Simon Vinkenoog. Heel mooi. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Ik ken de term heel lang, Poetry Slam. Ik ben er nog nooit naartoe geweest. Sport en poëzie, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is... Ik vond eerst die beschrijving dat het een combinatie is van literatuur en poëzie en sport een beetje stom, maar het voelde wel echt als een soort sport. Het is competitief, dus het is een wedstrijd in 3 rondes. Elke ronde heeft elke dichter ongeveer 3 minuten om een gedicht voor te dragen. Ja. En dan wordt zowel de tekst als de performance, de voordracht, beoordeeld. En dan krijg je cijfers van het publiek en van de jury. En dan wint er 1 iemand. Oké, maar je hoeft niet ook... te rennen of zo, of nee, koppeltje te duikelen, noem je dat? Nee. Nee, maar wat is dan het sportelement erin? Dat begrijp ik niet helemaal. Nou, ik denk dat gewoon dat mensen dat zeggen omdat het dus competitief is en omdat het meestal is poëzie helemaal niet competitief en meestal is het ook niet echt zo. Ja, een soort van wedstrijd met cijfers en ja, precies. Ja. Zo spannend. Ja. En, ja. En 3 minuten. En dan, ja. Moet je niet in 3 minuten 1 gedicht of maakt niet uit? Dat maakt niet uit. Je hebt gewoon 3 minuten, mag je doen wat je wil. Wat deed jij? Ik deed 1 gedicht. Echt. Want mijn gedichten zijn heel lang. Dit was nog een kortje. Was het eigenlijk spannend of dacht je, ik had in het bakkie? Het was echt super spannend. Ik had wel van tevoren dacht ik wel, ik maak wel een goede kans. Ik had me heel goed voorbereid. Ik had heel erg geoefend. Maar op de avond zelf was het echt een stuk spannender dan ik had gedacht. Ja. En ik was extreem zenuwachtig. Ja. We gaan luisteren, Maxime, of je dat af kan horen. Maxime Garcia Diaz, Nederlands kampioen Poetry Slam. We luisteren naar een stukje van jouw winnende gedicht. Ik heb al mijn tanden geslepen door een kattenschedel tussen mijn kaken te vermorzelen. Ik heb de kleine brokjes met aioli geserveerd als borrelhapjes. Oude mannetjes hebben ervan gegeten. Ik heb er een horecaconcept van gemaakt en shop dat nu rond. Wie is je doelgroep? Vroeg een marketeer. Iedereen die ooit wel eens in een vuilnisbak gekeken heeft en daar de apocalyps in heeft gezien. Thank you. is er eentje, een handsome poet. Maxime Garcia Diaz, zij won de Poetry Slam. En dit nummer is Sky on Fire. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuwsbv. Waar kan ik heen? Zong Henk Westbroek al in zijn hit België. Waar kan ik heen? Vraagt de Belg Tom Waas zich ook af. Hij bezoekt in zijn nieuwe serie reisverhalen opmerkelijke plekken in Europa. En hij bezoekt de Nieuwsbv. Zometeen is hij hier. Brigitte Kaandorp die gaat ook wel eens een keertje op reis, maar is daar liever lui dan moe? Ja, aan te kijken, want wij waren nog niet eens begonnen. Wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal... Nou, wat hebben wij nou gedaan? Dat was het idee van mijn zus. Wij hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel verderop op het terrasje... zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, nog hartstikke gelachen ook. Nou, ja. Nou, en het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad... dat wij niet naar boven zijn geweest. Nee, maar weet je, maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Is 2 minuten over 1:30. Hier is het NOS-journaal, Juri Stubenitski. Ook Nederland erkent oppositieleider Guaido als interim-president van Venezuela. Andere EU-landen hebben dat al gedaan, maar sommige weigeren. De huidige president, Maduro, wil geen nieuwe verkiezingen uitschrijven... ondanks hevige protesten. Een jongen van 15 uit Etten-Leur zegt dat hij tijdens een potje voetbal... met een vuurwapen is bedreigd. De politie heeft een man van 22 uit Etten-Leur opgepakt als verdachte. Er zou ruzie zijn ontstaan nadat de jongen een doelpunt had gemaakt. Verzekeraar Vivat doet niet genoeg om terrorismefinanciering te voorkomen... blijkt volgens het Financieel Dagblad uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Vivat zou ernstig tekortschieten bij de controle van personen en organisaties... tegen wie mogelijk sancties zijn ingesteld door de VN of de EU. En al een half jaar worden er geen nieuwe reuma-patiënten aangenomen... bij de polykliniek van het ziekenhuis in Sneek. Vanwege een verziekte werksfeer zit een van de medisch specialisten thuis. Omdat er nu te weinig specialisten zijn, is er een patiëntenstop afgekondigd. Dankjewel, Juri. Het verkeer, Bianca Damink. Er staat nog steeds een vrachtwagen met pech langs de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. En die veroorzaakt een kwartier vertraging tussen afrit Beek en Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer heeft ook een kwartier oponthoud op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Het staat daar vast tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Daarom blijf je maar zitten. De Druktemaker is tegenwoordig op maandag, Dolf Jansen. Kinderen, stel je bent een kind van 11 of 14 zelfs. Je bent nog jong en je weet en begrijpt nog lang niet alles van de wereld... maar je hebt toch hier en daarin verdiept. Op het wereldwijde web van internet bijvoorbeeld... waar je best veel informatie kunt vinden over zaken die je bezighouden. Na het lezen van een paar artikelen over klimaatverandering... en het bekijken van wat YouTube-filmpjes die aan gaande... begrijp je zeker nog niet wat er precies aan de hand is. Temperatuurstijging, zeespiegels, extreem weer, CO2-uitstoot. Dat is wel even andere biscuit dan Fortnite of de laatste clip... dan wel veroordeling van Boef. Maar maak je je wel zorgen... Zeker als je begrijpt dat de regering met wankele compromissen komt... de oppositie vooral punten tegen de regering probeert te scoren... en een rechtelijke uitspraak die verplicht tot actie... op grote schaal tot incassatie wordt bestreden. Je voelt je machteloos, maar neemt daar geen genoegen mee, dus je wordt boos. Het is jouw wereld, jouw toekomst die bedreigd wordt. Je wil protesteren, schreeuwen, je woede en onmacht overbrengen. Jouw actie, en die van vele, vele kinderen verspreid over de wereld... wordt al snel klimaatspijbelen genoemd, waar de suggestie onder zit... ah, die kinderen willen gewoon lekker een dagje niet naar school. De minister van Onderwijs verwijst je terug naar de schoolbanken. Een parlementariër van de PVV noemt je kindsoldaat van GroenLinks. En dagen achtereen word je in Telegraaf columns neergezet als onwetend, geïndoctrineerd en erger. Eén voorbeeld, psychiater Esther van Venema noemt je gemanipuleerd, geïnfecteerd met dogmatiek, een speelbal van volwassenen en stelt dat het goedkeuren van of aanzetten tot klimaatspijbelen een vorm van kindermishandeling is. Als je dat kind bent van 12 of 17 wellicht... ga je toch afvragen waarom deze grote boze woorden worden gebruikt. Ik vraag me dat ook af en lees ook wel eens wat. De lijst die zorg ik is Maartje Jansen plaatst een aantal tweets. Als je dat achter elkaar leest, heet dat een draadje. En een draadje is weer zo'n dun dingetje... dat je onmogelijk door het oog van een naald krijgt... maar dat zal ook wel weer een linkscomplot zijn. En daarover gesproken, kom ik zo terug op het draadje... de argumentatie van zogenaamde klimaatontkenners... is dat er een klimaatindustrie is... en dat dat een linksverdienmodel is. Laat ik zeggen, aantoonbaar gelul. Als de grote veranderingen komen, en die komen... gaat het om heel veel werk in de bouwsector, de energiebranche... en de installatiesector, toch niet specifiek linkse industrieën. De anderen die eraan zouden verdienen zijn wetenschappers en politici. Daarvan denk ik, beide beroepsgroepen hebben toch wel werk... en genoeg te doen op het gebied van onderzoek, onderwijs, ontdekkingen... op het gebied van visie en beleid ontwikkelen. Ik bedoel, wetenschappers en politici hebben klimaatverandering echt niet nodig... om aan het werk te blijven. Wat natuurlijk wel zeker is, is dat de fossiele sector er alles aan gelegen is om in business te blijven, om de jaarlijkse 5000 miljard dollar aan subsidies en belastingvoordelen binnen te trekken. Ja, 5000 miljard dollar, cijfers van het IMF. En dat ze daarom met honderden miljoenen wetenschappers en denktanks bekostigen om twijfel te zaaien en klimaatverandering te ontkennen. Google op Koch Brothers, twee oliemiljardairs, en Climate Change Denial, en je weet wat je moet weten. Daar ligt het verdienmodel van het huidige systeem zonder enige twijfel. Maar goed, wat schrijft Janssen, de dokter, niet uw columnist? Als iets te groot is om te bevatten, is ontkenning een manier van coping, ermee omgaan. En als er opeens grote groepen mensen de realiteit onder ogen durven zien, die realiteit benoemen en actie eisen, zoals nu scholieren over de hele wereld doen, dan is dat een fundamentele bedreiging voor jouw gevoel van veiligheid. En dan is de enige mogelijke reactie die groep, die boodschapper keihard aanvallen, zeggen dat ze geen idee hebben, geïndoctrineerd zijn. Waarom? Omdat alles beter is dan de realiteit. We worden als mens en als aarde bedreigd in ons voortbestaan onder ogen te zien en daar echt naar moeten gaan handelen. Vandaar, denk ik, die ongekend felle reacties op kinderen die actie eisen. Ik ben een man van 55 en eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing. Als je een kind bent en je voert actie en eist actie, dan mag je meer dan trots zijn op jezelf. Succes donderdag. Nieuws dan, net binnengekomen, excuus, via de NOS. De VVD in Rijswijk is uit het college gestapt uit onvrede met de klimaat- en het energiebeleid van de gemeente. Morgen stemt de gemeenteraad over de Rijswijkse energievisie. VVD-fractievoorzitter is Koen Sleddering. Goedemiddag. Goedemiddag. Morgen stemt de gemeenteraad over die Rijswijkse energievisie. U stapt vandaag uit het college met de VVD. U bent het niet eens met de energievisie? Wij zijn het voor een groot deel best wel eens met de energievisie. Maar we hebben gevraagd aan de coalitiepartners om even te wachten tot de landelijke discussie is afgerond. Er komt nog 600 voorstellen. Die worden doorgerekend door planbureaus. Er komt een debat in de Kamer. En er komt nog een akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk over hoe we het gaan doen. Ja. En daar wensen de andere partijen niet op te wachten. Oké, okay, het gaat u niet zozeer, of helemaal niet, het gaat u niet om de maatregelen of om het in actie komen tegen de CO2-uitstoot aan zich, maar het gaat u over het proces eigenlijk. Het gaat om het proces waarin we zeggen, we moeten geen haast doen. Haastig, het spoed is zelden goed, ook hier. Ja. Goed nadenken, er wordt nog heel veel gerekend. Al die verhalen in de media en ook in de kranten en ook in de politiek geven enorm veel onrust bij de burgers, ook in onze stad. En daarom vinden wij het verstandig om een adempauze te nemen en even te wachten tot er een landelijk akkoord is over het klimaat en de energietransitie. Maar het is natuurlijk wel het is een rigoureus besluit. De vraag is natuurlijk, zet de VVD zichzelf dan niet helemaal buitenspel nu bij de besluitvorming? Het is natuurlijk een hele zware stap, zeker voor de VVD, die al sinds jaar en dag in het college van de stadsbestuur zit. Maar er is een commissievergadering in de raad geweest vorige week. En daar bleek dat niet alleen de VVD, maar ook alle andere oppositiepartijen eigenlijk aan de wethouder vroegen van, kunt u niet even een poosje rust nemen? Even rustig aan doen. Dus we staan niet alleen. Het is natuurlijk altijd een moeilijke stap om zo uit een college te stappen. Maar wij vonden dat we echt die streep nu moesten betrekken. En omdat het voor de burgers betaalbaar en behapbaar moet zijn, die hele energietransitie. En daar kunnen we nu geen antwoord op geven. Nee, maar daar heeft u nu helemaal geen zeggenschap meer over. Dus dat is natuurlijk wel lastig. Ik heb goed vertrouwen in dat de energievisie geen meerderheid in de raad zal halen. Ah, dat ziet u wel aankomen. We hebben natuurlijk met veel mensen gesproken de afgelopen weken. Maar goed, maar de VVD is de enige die ook echt uit de raad stapt. Nou, niet uit de raad, uit het college, pardon. Ja, klopt. Ja. Wat zijn verder de reacties op uw besluit? Er worden opgeluchte berichten, krijgen wij op de sociale media vanuit de burgers en vanuit andere partijen die zeggen van een hele verstandig besluit om even een kleine pauze te nemen in die hele discussie over de energietransitie, die volgens de ramingen van de wethouder voor Rijswijk alleen tussen de 400 en 800 miljoen euro gaan kosten. Ja, dat zijn toch bedragen waar burgers erg nerveus van worden en dat willen wij graag voorkomen. Gaat het u aan het hart dat u deze stap zet, of niet? Ja, wij vinden het als VVD, als nogmaals, wij zitten sinds 1948 in het college van deze stad. Hmm. Rijswijk is een stad, dat is een echte VVD-stad. En dat je dan zo moet beslissen om uit het, de colleges en het stadsbestuur te stappen, dat is, daar hebben wij niet lichtvoetig over nagedacht. Goed, maar wel gedaan dus. Ik dank u voor het moment dat u even aan de telefoon kon komen. VVD-fractievoorzitter Koen Slederink. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra zong erover en Tom Waas is er ongetwijfeld geweest, toch, Budapest? Budapest geweest, ja. Prachtige stad. Afgevinkt. Al een van die baden geweest ook? Ja, in Djur, vlakbij Budapest. Ah, ja, dat heb ik ook al gedaan. Dat is wel, ja, leuk, hè? En iedereen, iedereen doet dat daar, die aan het schaken zijn. Ja. Ja. Ja, nee, maar het is heel, iets heel volks. Gewoon zoals je hier naar, nou ja, misschien naar, nou weet ik veel, naar gewoon het zwembad gaat, ga je daar naar van die... Naar een sauna eigenlijk. Ja, ja. Ja, bijzonder. Tegenover mij, Tom Waas, Vlaams programmamaker. Voor zijn programma Reizen Waas trok hij de afgelopen jaren naar plekken waar de gemiddelde toerist met een grote boog omheen reist. Denk bijvoorbeeld aan Bhutan, aan Turkmenistan, aan Sierra Leone of Noord-Oeganda. Nou, voor het vierde seizoen, dat momenteel door de VPRO werd uitgezonden, besloot hij het wat dichter bij huis te zoeken. Ja. Want hij is maar gewoon in Europa. En dan denk ik, Tom, jij hebt mijn droombaan. Dat zal iedereen tegen je zeggen. Of waarschijnlijk 99% van de mensen die je tegenkomt. En dan ga je door Europa reizen. Ja, is ook leuk, maar... Ja, jeetje. Ik snap het. Ik had net dezelfde reactie. Mijn eindredacteur kwam naar mij en zei... Goh, moeten we dit seizoen, het is vierde seizoen, niet in Europa blijven. Ik dacht, mijn eerste reactie was, is het geld op? Maar ik ben ongelooflijk blij dat we dat gedaan hebben. Want het is veel dichter bij huis, maar het is de zover van je bedshow, toch? Ja. Ja, ik heb wat gezien, dat kan je wel zeggen. Ja, het zijn niet inderdaad de plekken waar je als toerist erg welkom. Maar hij speelt dan bij jullie, bij ons is het zo, reisbureau NPO. Dat is een veelgevleugelde uitspraak. Dus als je voor de NPO, de publieke omroep, een reisprogramma maakt, dan word je daarvan beticht. Ja. Is dat ook een discussie in België? Ja, dat heb je wel wat. Je hebt altijd wel, wij noemen dat de azijnpissers van Twitter. En die zeggen dan, ja, met ons belastinggeld en de hele wereld rond en... Maar ja, dat is zo. Dat heeft niet meegespeeld in de overweging om nu binnen Europa te werken? Nee, het was niet vanuit een ecologisch standpunt. Nee, het was eigenlijk... De commentaar die we af en toe kregen was... je zoekt het altijd aan de andere kant van de wereld. Ja. En daar kunnen wij niet komen. En ja, dit speelt zich allemaal af. Maximum 1000 kilometer van je deur. Je kan er echt naartoe. Ja. Dus het maakt het ietsje toegankelijker. Maar nogmaals, het is zelfs een aflevering zoals Spanje... waarvan iedereen denkt, ik ken dat land... slagen we er toch in om dingen te laten zien die niemand nou, ooit behoorlijk. Je gaat op zoek naar smokkelaars, die vind je. Je wordt achterna gezeten. Ja. Je gaat een mossel vissen in zee. Mm-hmm. En dan denk je, oh, lekker vissen. Maar nee, dat is met in een pak in de woeste zee. Ja, tegen een klif aan. Nou ja, we hebben er wat fragmenten ervan. Victor voelt mijn stress en gaat het simpel houden. Ik moet gewoon achter hem gaan staan en hem volgen. Dat is simpel. Hey. Het gaat over het stierenrennen. Ja. Gerrit, Tom, help ons een keer. Ja, sta bij, jongen. Ja, je had bijna een stier in je lies. Zo kan je wel zeggen. Bijna, hij zat in mijn lies. Hij zat in je lies, ja. Dit doe je, dat mosselduiken, dat is levensgevaarlijk, want die zee die beukt over je heen. Mm-hmm. Wat ik zei, je gaat op zoek naar drugsvermokkelaars. Wat is dat met jou en adrenaline? Kan je niet zonder, Tom? Of? Ja, het is niet... Ik heb vroeger wel zo, vroeger was het wel zo. Ik heb Tom Testroom gedaan, dat was echt een avonturenprogramma waar ik echt extreme dingen deed. Ja. Ik doe dat nu in Reizen Waas nog altijd, maar het is hier doe ik het eigenlijk om een verhaal te vertellen. En eigenlijk een beetje om dichter bij die mensen te staan. Als je met die stierenvechters of met die vissers aan de kant blijft staan en dan een soort steriel interview doet, dan krijg je een heel ander soort interview. En als je met die mensen meedoet en deel uitmaakt van hun leefwereld, dan aanvaarden ze op een andere manier en dan krijg je er ook... achteraf veel meer van terug. Ja, en toch sta je er op een hele erge afstand van. Hè? Want ik zag dat met die mossel, dat je meegaat. En dan, dit is zelfs jij, je bent wel wat gewend. Je zegt op een gegeven moment tegen je cameraman, ik kap er mee. Want het was veel te heftig. Je legde bijna het loodje in zee. Ik ben beroepsduiker. Dus ik ben eigenlijk... Het water is een beetje mijn biotoop. Ja. Dus, maar jij bent beroepsduiker? Ja, ik ben beroepsduiker geweest. Ja, ik heb 6 of 7 jaar op boorplatformen gewerkt als duiker. Dus ik ben dat eigenlijk gewoon. Maar het was inderdaad extreem. En als je dan weet dat die mensen dat alle dagen doen... echt hun leven riskeren om een paar euro te verdienen. Precies, dat wou ik zeggen. Het was maar voor een paar euro. En jij zegt dan ook heel verbaasd. Wat, 10 euro verdien ik hiermee met mijn hele dag mijn leven wagen? Ja, ja, mensen vergeten dat. Hè. Dat is, het noorden van Spanje is een achtergestelde buurt. Zeker financieel. Het loopt helemaal leeg. Er is geen toekomst. En mensen moeten echt in dit geval hun leven riskeren om een paar euro's te verdienen. Ja. Dus jij was beroepsduiker en je werkte op boorplatforms. Ja. Is dat een korte lijn naar reisprogramma's maken? Ligt dat in elkaars verlengde? Maar het cynische van heel de zaak is... Ik ben destijds gestopt als beroepsduiker omdat ik te weinig thuis was, vond ik. Ik ben nu nog meer van huis. Dus de foute carrière switch. Ja, dat is je niet... Nou ja, goed, dan nu Europa. Dat is in ieder geval wat dichterbij dan Bhutan. Even nog een ander mooi onderwerp. Je was in Noord-Ierland om te kijken hoe het tussen de katholieken en de protestanten nog altijd is. Mm-hmm. Nou, de actualiteit heeft je eigenlijk een beetje ingehaald. Ja. Vorige was het nog geen 2 weken geleden die aanslag met een autobom in Londonderry. Opgeëist door een afsplitsing van de IRA. Die spanning die wij nu weer uit de kranten halen en op tv zien. Hoe was dat toen jij er was? Ja, wij zijn op het slechtste moment mogelijk gegaan. Ook doelbewust. Wij zijn tijdens de Oranjemarsen geweest, waar eigenlijk de protestanten een eeuwenoude overwinning op de katholieken vieren. Ja. Maar ze blijven dat volhouden. Dus op 12 juli lopen ze de protestanten mee marsen door de katholieke wijken. Echt een pure provocatie. En ja, dat is elk jaar terug voer tot rellen en stenen naar elkaar gooien. En een, zo'n diep gewortelde haat tussen die twee afzonderlijke maatschappijen. Ja. Daar lopen muren tussen de wijken. Het is net als de Berlijnse muur of de Palestijnse muur. Ja. Poorten worden 's avonds gesloten. Katholieken aan hun kant, protestanten aan de andere kant. Ja, dan denk je, het is vrede, maar... Ja, het heet een vredebestand, maar ja, het is zo diep geworteld. Iedereen kent nog een vader of een grootvader of een kind dat destijds vermoord is of in een bomaanslag overleden. En dat blijft gewoon leven. En de Brexit maakt het alleen maar erger. Want als je ergens niet terug harde grenzen moet bouwen, is het in Noord-Ierland. Want daar krijg je heel die politieke historie er nog eens achteraan. Even een fragmentje van die Oranjemarsen. En dan starten de omstreden Oranjemarsen. Over heel Belfast vertrekken er nu marching bands richting het centrum. Vanaf hier begint, ik zal de naam niet noemen, maar de andere wijken. Dus hier, al die wijken zijn goed afgesloten en beschermd. Hier komt geen man door. En dat je nu hoort is single beat. Dus de katholieken zitten daar en hier moeten ze stil zijn. Dus hier hoort er niks, alleen tik, tik, tik. Het klinkt alleen al dreigend dit, vind ik. Ja, ze zingen eigenlijk anti-katholieke liederen. En in die katholieke wijken hebben ze nu het eindelijk zover gekregen dat ze single beat, dus dan wordt er niet gezongen. Ja. Maar het moment dat die lijn stopt, is de eerste zin die ze opnieuw beginnen zingen, is No Pope of Rome. En dan beginnen ze terug verder te zingen. Ja. Maar ja, er waren dit jaar geen rellen. En de enige reden waarom er geen rellen waren, is dat omdat de politie de katholieken gewoon kilometer van de Oranjemarsen vandaan hield. Maar het is niet dat die haat er niet meer was. Ik herinner me opeens een aflevering van jou. Ik geloof ook Reizenwaas in Amerika. Mm-hmm. En er, ja, geen idee welke staat. Maar dan ga je langs van die mensen die wachten op de apocalypse doom eigenlijk. Preppers, ja, van die doom prepper. Ja, het is niet grappig, maar ik vond het toch vrij hilarisch. Want je denkt alleen maar, die mensen zijn, weet je, die zijn niet helemaal goed. Ja. Zo keek ik er een beetje naar. Het is voor ons zo ver van ons bed. Maar dan maak je deze serie over Europa. En dan ben je hier en er zijn ook spanningen. En je bent in Oekraïne. Nou, er zijn niet spanningen, er is gewoon oorlog. Ja, dat is oorlog. Hè. Mensen zijn dat vergeten. We zijn 4 jaar verder en het is bij ons uit het nieuws, maar er wordt nog alle dagen geschoten. Ja, maar is dat dus wat je bewust een beetje de rafelran van Europa, de spanningen, de plekken opgezocht waar het niet goed gaat? Is dat wat je ons wil laten zien? Niet zozeer bewust, maar je komt ze wel tegen. En het is in het zuiden van Spanje voel je, en we hebben ook gefilmd, zie je de drugs vanuit Marokko gewoon alle dagen binnenstromen. In Groenland voel je dat Inuits hun traditioneel leven moeten opgeven omdat ze volgens Europese regels moeten leven. In het oosten van Oekraïne zie je dat er dagelijks nog oorlog is en dat Rusland gewoon de Krim annexeert en Europa er gewoon staat naar te kijken en niks kan doen. En dat is wel gebleken door heel de reeks al dat Europa wel een amalgam is van vereniging en een vereniging van verschillende volkeren, maar dat dat eigenlijk heel we vaak niet werkt. We zijn niet zo verenigd. Nee, werkt eigenlijk op veel plaatsen niet. Nee. Maar is dit een pleidooi voor het laten Europa maar uit elkaar vallen en ieder zijn eigen weg gaan? Of? Iedereen zijn eigen Brexit? Nee, toch? Dat denk ik niet. Hoop ik? Nee, dat denk ik niet. Maar wat ik wel voor zou willen pleiten is dat je kan algemene regels toepassen en die werken in veel gevallen wel, maar het zou flexibeler zijn om voor sommige bevolkingsgroepen eens na te denken of dat het niet anders kan. Geef eens een voorbeeld dan. Wat? Ja, als een Inuit die heel zijn leven op zeehonden heeft gejaagd, niet voor commerciële zeehondenjacht, maar om te overleven en één zeehond 50 mensen mee te kunnen voeden, als die een quota opgelegd krijgt van 10 zeehonden per jaar, dan kan hij letterlijk 2 maanden van leven. Ja. Wat moet die man de volgende 10 maanden doen? En dat is een Europese regel, bedoel je? Dus de Europese regel, hij is officieel op papier een Deen, dus een Europeaan. Ja, ja, ja. Maar werkt niet, hè? Het is ook een pleidooi voor wat meer de menselijkheid. Wat meer kijken naar de verschillende Europeanen. Ja, maar dat is het heel erg. Ik denk dat Reizen Waals een goede kijk op de wereld probeert te geven. En af en toe de mensen eens tot nadenken stemt. Ja. En het feit dat we op zondagavond zitten is natuurlijk het ideale platform om het uit te kunnen doen. Er kijkt veel volk. Er kijkt hartstikke veel volk. Gisteren, deel 2 van je Oekraïne tweeluik, 60% marktaandeel. Ja. Hebben jullie heel weinig zenders? Maar was alles op zwart voor de rest of zo? Wat is dat? Hoe kan dat? Ja, dat is onwaarschijnlijk. En ik ben daar heel blij mee, want ik was er wel bang van. De eerste 2 seizoenen was ik meer kuifje in een soort exotische wereld. Maar nu, Tom, ben je 50 geworden. Ik ben wel ouder geworden en ik kan er niet zomaar aan voorbij. We maken het iets serieuzer. En ik had er heel veel schrik van of dat er wel geslikt zou worden door de mensen. Maar er kijkt nog nooit zoveel volk als dit seizoen. En ze krijgen wel een aantal serieuze onderwerpen voorgeschoteld op zondagavond. Maar ze lusten het wel. Ben je serieus geworden? Want je bent net, ik las het nou, net, je bent net 50 geworden, toch? Ja. Dus dat, ik dacht, ben niet serieus. Dat is toch een dingetje, hè? Ja, dat is vooral een ding rond u op een of andere manier. Oké. Okay. Omdat andere mensen ervan maken, zoals ik. Ja. Ja, nee, maar heel veel mensen. Het lijkt alsof mensen doen precies of je tanden vallen uit als je 50 bent. Hè. Voorlopig niet. Nou, volgens mij zit het er allemaal nog prima. Ziet er goed uit. Reizen Waas, de komende weken nog iedere vrijdag te zien om 8:55 op NPO 3. Dankjewel, Tom. Heel graag gedaan. Het gaat je goed. Dank je. Zometeen uur 2 met de State of the Union. Daar gaan we over praten. Want die komt er bijna aan. En we gaan eens even kijken hoe die gemaakt wordt. En Herman natuurlijk. Die is aan het rondje rennen, geloof ik. Ja, niet zozeer de tenen. NTO Radio 1. Na 18 jaar oorlog is er kans op vrede in Afghanistan. Ja, het is het begin van een principeakkoord. Dus eigenlijk zijn ze overeengekomen dat ze hierover willen praten. Als jij dit doet, dan doe ik dat. Het is echt het begin. Nieuws en kool. De strijd tegen windmolens bij de N33 in Groningen wordt steeds extremer. Demonstranten staken een houten windmolen en fakkels in brand. Deze plannen brengen de meest redelijke mensen tot waanzin. Het lijkt op een hakenkruis. Dit wordt nooit. De bewoners die pikken het niet. Lara Rensen met nieuws. Wij praten u bij. Als er nieuws is, melden we dat. Elke werkdag van 4 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl.